to program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 stycznia, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej rezygnuje ze zwolnienia 9 liderów związkowych. Górnicy strajku w kopalniach na razie nie kończą. Banki przedstawiają propozycje, które mają pomóc frankowiczom. Banki zrobią wszystko, żeby rata kredytu była nie wyższa niż grudniowa. 3, 10 czy może 17 maja w środę marszałek Sejmu ogłosi, kiedy będziemy wybierać prezydenta. Nie będzie dyscyplinarnych zwolnień 9 liderów związkowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Taka decyzja zapadła po 6 godzinach wspólnego posiedzenia zarządu i Rady Nadzorczej JSW. Chwilą podjęcia rozmów zarząd wycofuje się z wniosków cywilnych dotyczących zabezpieczenia skierowanego do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz wniosku złożonego w trybie artykułu 36 ustawy o związkach zawodowych w związku z kwestią legalności strajku. Informował szef Rady Nadzorczej JSW Józef Myrczak. Zarząd i Rada uzgodniły też, że konieczne jest podjęcie rozmów ze związkowcami. Zaproponowano, by te rozmowy toczyły się z udziałem wspólnie wybranego mediatora i obserwatora z Rady Nadzorczej. Od środy w kopalniach spółki trwa bezterminowy strajk polegający na wstrzymaniu wydobycia. Górnicy nie godzą się na zamrożenie zarobków. Domagają się też odwołania zarządu, któremu zarzucają nieudolność w zarządzaniu firmą. Teraz dobre informacje dla frankowiczów. Szwajcarska waluta dziś wyraźnie słabnie, a banki ogłaszają, że wprowadzą rozwiązania, które umożliwią obniżenie rat kredytów. Spłacającym kredyty frankowe ma pomóc przestrzeganie ujemnej stopy procentowej w Szwajcarii, zmniejszenie spreadu walutowego we frankach oraz możliwość wydłużenia o 2 lata okresu spłaty kredytu. Mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Aby klient nie płacił wyższej raty niż przed decyzją podjętą przez Szwajcarski Bank Narodowy. Analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński ocenia, że nowe rozwiązania przyniosą frankowiczom odczuwalną ulgę. Jeżeli LIBOR będzie większy od marży, może się okazać, że bank jak gdyby dopłaci kredytobiorcy, czyli zmniejszy ratę. Jednak sami zainteresowani odpowiadają, że propozycje nie rozwiążą ich problemów. Mówi Tomasz Sadlik, szef Stowarzyszenia Pro Futuris, działającego na rzecz osób poszkodowanych przez banki. Te propozycje zakładają, że za 3 lata będzie lepiej, natomiast my chcemy spokojnie sobie żyć i spokojnie spłacać nasze kredyty. Banki chcą wprowadzić nowe rozwiązania już od początku lutego. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. W środę dowiemy się, kiedy odbędą się wybory prezydenckie. Decyzję ogłosi marszałek Sejmu Radosław Sikorski, informuje jego rzeczniczka Małgorzata Ławrowska. Ten termin na podjęcie decyzji upływa 6 lutego i w najbliższą środę marszałek Radosław Sikorski wyda postanowienie o zarządzeniu wyborów prezydenckich i oficjalnie ogłosi ich termin. A zgodnie z przepisami do wyboru są 3 niedziele, 3, 10 lub 17 maja. Poseł John Godson, posłem klubu parlamentarnego PSL, jak tłumaczy, najważniejsze było dla niego zapewnienie, że w sprawach światopoglądowych podczas głosowań klub nie będzie wprowadzał dyscypliny partyjnej. To było dla mnie bardzo istotne wiedzieć, czy też w PSL stosuje się dyscyplina w sprawach sumienia, na które uzyskałem odpowiedzi, że nie ma. John Godson wcześniej był posłem Platformy, potem razem z Jarosławem Gowinem współtworzył Polskę Razem. Został usunięty z tego ugrupowania w czerwcu, gdy w głosowaniu nad wotum zaufania poparł rząd Donalda Tuska. Stany Zjednoczone grożą Rosji nowymi sankcjami, jeśli władze nadal będą wspierać separatystów na wschodzie Ukrainy. Waszyngton jednocześnie popiera uzgodnione dziś w Brukseli nowe sankcje Unii wobec Rosji w związku z tym konfliktem. Władze w Moskwie decyzji wspólnoty na razie nie skomentowały, grożą za to wyjściem spod jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jak przekonuje rosyjski minister sprawiedliwości, stanie się tak, gdy jego kraj zrezygnuje z członkostwa w Radzie Europy. Taka decyzja może zapaść na jednym z najbliższych posiedzeń Dumy Państwowej. Wniosek zamierza złożyć Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji. Będzie on reakcją na odebranie Rosji prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Jeśli deputowani zdecydują o zerwaniu współpracy z Radą, to jednocześnie wygasną na terytorium Rosji kompetencje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, twierdzi minister sprawiedliwości Aleksandr Konowałow. Tymczasem organizacja Human Rights Watch w opublikowanym dziś raporcie skrytykowała rosyjskie władze za systematyczne uszczuplanie praw człowieka i wolności obywatelskich. Dokument wskazuje, że w 2014 roku Rosja miała poważne kłopoty z wolnością słowa, szczególnie jeśli chodzi o niezależność mediów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Malezja oficjalnie zakwalifikowała zaginięcie Boeinga 777 jako wypadek. Ogłoszono, że lot MH370 zakończył się katastrofą i zginęło wszystkich 239 pasażerów i członków załogi. Dzisiejsze oświadczenie umożliwi rodzinom ofiar pasażerów ubieganie się o odszkodowania. Maszyna, która leciała z Kuala Lumpur do Pekinu 8 marca z nieustalonych przyczyn zboczyła z wyznaczonej trasy i zaginęła. Poszukiwania samolotu nie przyniosły żadnego efektu. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. To już jutro. Piłkarze ręcznie zagrają w półfinale Mistrzostw Świata. Zmierzą się z Katarem, gospodarzem turnieju, z którym jak dotąd podczas turnieju zdołali wygrać jedynie broniący tytułu mistrzowskiego Hiszpanie. W reprezentacji Kataru grają zawodnicy różnych narodowości, którzy przyjęli katarski paszport w zamian za konkretne korzyści finansowe. Teraz ta legia cudzoziemska robi furorę na Mistrzostwach Świata. To rywal niezwykle wymagający, mówi Adam Wiśniewski. Może dziwny twór, ale trener poskładał tych zawodników w jeden zespół. Jest to zespół walczący bardzo żywiołowo. Jak widać w obronie nie odpuszczają, więc grają bardzo, bardzo mocno. Sędziowie oczywiście na to im pozwalają. No i musimy być na to przygotowani, na różne prowokacje, nieprowokacje, na twardą grę. Zaciętego boju spodziewa się także Bartosz Jurecki. To nie jest przypadek, że też są w półfinale, bo może grają u siebie, ale też nawet muszą coś prezentować i to prezentują na boisku. Bardzo agresywna i twarda obrona. Z dodatkiem jeszcze bramki. To musimy naprawdę być mocno skoncentrowani na ten mecz. Mecz Polska-Katar rozpocznie się o godzinie 16.30. Nasi szczypiorniści mierzą w medal. Formę medalową wykazali się dzisiaj nasi lekkoatleci. Podczas mitingu w Düsseldorfie na inaugurację sezonu halowego Adam Kszczot wygrał bieg na 800 metrów, a drugi był Marcin Lewandowski. Z udanego początku sezonu cieszył się Kszczot. Fajnie, że udało się wygrać. Marcin do końca nie odpuszczał, naciskał. No to było oczywiście motywujące jak zwykle. Cieszę się, jeszcze raz się cieszę. To już trzecie zwycięstwo w Düsseldorfie w mojej karierze. Powody do radości miał także Robert Sobera. Wygrał rywalizację w skoku o tyczce. Druga na 800 metrów była Joanna Jóźwik, a Angelika Cichocka trzecia. Dorobek Polaków w Düsseldorfie pewnie byłby jeszcze pokaźniejszy, gdyby wystartował tam Tomasz Majewski. Dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą miał w planach start w Niemczech, jednak storpedowała jej kontuzja. Na tyle poważna, że dziś Tomek przeszedł w Olsztynie operację wycięcia przepukliny z odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Czeka go rehabilitacja, a potem przygotowania do sierpniowych Mistrzostw Świata w Pekinie. Dobre informacje dla kibiców siatkówki. Chemik Police będzie gospodarzem Final Four Ligi Mistrzów Siatkarek. Turniej zostanie rozegrany w Szczecinie. Mistrzynie Polski mają zagwarantowane miejsce w turnieju i nie muszą rozgrywać dwóch rund fazy play-off. Z gry nie są za to zwolnieni siatkarze. W Lidze Mistrzów PGS Krabbeł-Chatów zagra z Luby Bankę Mancerata, Jastrzębski Węgiel z Sears Safety Perugia, a Sekoresowie Rzeszów z Friedrichshafen. I jeszcze przypomnienie informacji bojerowej dnia. Polacy zdobyli wszystkie medale Mistrzostw Świata w Kanadzie. Złoty, 9 raz w karierze Karol Jabłoński, srebrny Robert Graczyk, a brązowy Michał Burczyński. Tej nocy na południu kraju najchłodniej minus 8 stopni pokażą termometry w Krakowie, minus 4 w Suwałkach, minus 1 w Poznaniu. Przelotne opady śniegu na północy, południu i zachodzie. Jutro od 0 do 4 stopni i znów wszędzie może padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72 265. Życzliwie powtórzę. 72 265. Koszt to 2,46 zł. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Ready to come alive. Funky outfit, short and see-through. Versace got it going on in the gold mesh. Won't you try it on tonight when you get dressed? And while's the only Roma that my nose will see? Won't you spray a little where you think I'm gonna be? And you know what shoes to wear, yeah. The ones so high you're scared. Charge your batteries low, and the smoke's too thick to blow. There's a brand new highway low. Come on, baby. Where the good times never die. Come on, baby. Where the dancers couldn't fly. Come on, baby. You can shake your funky monkey till it cries. Iwanka Kunywa, Rafał Kulasiński i Hirek Wrona witają w audycji Soul, muzyka duszy. Nagranie z 95 roku, The New Power Generation, Get Wild. I pomyślałem sobie, kiedy przygotowywałem dzisiejszą audycję, że oprócz naszego wspaniałego gościa, który już jest z nami w studiu, czyli piano chuligana, Piotr Gorzechowski, chcę przypomnieć kilka właśnie utworów z tego magicznego 95 roku, bo działo się wtedy w muzyce bardzo dużo. Cool when your cause a cozy condition. Cool when your cause a cozy condition. Cool when your cause a cozy condition. Mark his step on this tight, you made it how we flip. Mark his step on this tight, you made it how we flip. Mark his step on this tight, you made it how we flip this. Flip it, flip it, peep it how we flip this. He's all in my head. He knew when he calls my name. Don't you wish you had the letting this gas work in your stuff. Chilly things up my mind. Now it's feeling real high. Ask why. He's mine. Tell you something I just ain't cool. And watch me bounce right in it. She ain't no frontin' type brother. Keep it on the low and you can be my part-time lover. Cause all I got is part-time. I got a baby at home who gets full-time. So relax your mind, have a good time. Honey, sing the line, honey, sing the line. Sądzę, że Państwo już mogli zapomnieć o tym fantastycznym wokalnym trio z Los Angeles, Moke & Steph. Skąd taka nazwa? Ano od pierwszych liter imion pań, które śpiewały w tym zespole, Monika, Kenia i Stefani. I jeszcze jedno nagranie z 95 roku. To my moms and my pops, I'm glad you stayed together. I don't know too many people to demonstrate true love better. Nowadays kids don't have anyone, but you were there and determined to make me get plenty done. Yes, to achieve, although a lot of times I hurt you. But I'm mature now, I'm showing you my true virtue as I deliver to you an oath of never-ending love, admiration and respect, for there is nothing above a mother's strength and a father's concern. There was guidance, no matter which way I turn. Yo, pops, if I could be half the man you are, I'd be a star. Moms, thanks for pushing me real far. As I proceed through the tundra and harsh winds, I think of you and what you've instilled within. So I'm taking time out to let you know, once a boy, now a man, thanks for helping me grow. For you, dedicated and true, I'm doing this one for you. For you, dedicated and true, I'm doing this one for you. For you, dedicated and true, one for you. For you, dedicated and true, I'm doing this one for you. Going out to my peoples for all the times we spent 50 deep up in the party getting crazy stupid bent. around the block puffing lie, cruising in the car. Whatever we was doing, I won't forget it, baby Bob. When I had no dough, you were there. You hooked me with some ends to show me that you cared. You stood by me through the ups and downs, while the other faking clowns tried to start hanging around. See, you were always genuine. That's why respect is due, and I got you on my mind. A lot of people might not understand the way we click. We're rolling thick, hitting harder than a ton of bricks. With all the drama and the phony personas, I'd rather check my man so we can share some knowledge. If the streets were college, some MCs would flunk out. Sending shouts to my peeps, crazy love, no doubt. For you, dedicated and true, I'm doing this one for you. For you, dedicated and true, I'm doing this one for you. A true friend, kid, it's mad, mad rare. Trusting others is a risk, a lot of things ain't fair. Cause where I be at, a lot of strange things happen. Jack, you could know a kid for years and still he'll stab you in the back. But that's alright, cause I'm a good judge of character. And me and my family, we maintain the balance to master the challenges of life. Like the chain and the star, we link up to shine mad bright. To all my boys way across the country, dealing with the struggle, the good, the bad, and the ugly. Yo, under pressure, we're the best. No matter what the circumstance, no matter how much stress, our force has the power to bring forth change. I'd rather see us succeed than feel shame or go insane. Dedicated to my fam that supported, you shall always, I said always, be applauded. For you, dedicated and true, I'm doing this one for you. For you, dedicated and true, I'm doing this one for you. Jazz Matas Volume 2, rok 1995, Guru i Michel Degeocello. Dobry wieczór, Piotrze. Witam, dzień dobry. Piotr Orzechowski, znany przede wszystkim jako piano chuligan. Wytłumacz mi, dlaczego taki pseudonim artystyczny sobie wymyśliłeś? Przecież ty nie jesteś chuliganem, jesteś młodym, przystojnym człowiekiem, bardzo grzecznym. Bo to ściśle muzyczne określenie. Tutaj mi chodziło na pewno o określenie stylu gry na początku, później jakoś to się przeniosło bardziej ideologicznie, że chciałem się sprzeciwić zarówno takiemu zastojowi w jazzie, jak i no jak i w ogóle wszelkim skrajnościom, które wydaje mi się akurat teraz mają miejsce. I chciałem przez to pokazać, że można inaczej, że można bardziej konstruktywnie podejść do sprawy, że można coś robić swojego indywidualnie, nie patrząc na wzorce za oceanu. No właśnie, to jest pytanie klucz przed kolejnym utworem, mianowicie ty jesteś muzykiem, który gra muzykę poważną, jazz, funk, soul, pop. Myślę, że to jest coś na pograniczu muzyki jazzowej i klasycznej na razie. Coś, czego nie jestem w stanie jeszcze sklasyfikować umiejętnie, ale wyrosłem na pewno na jazzie. Okay. W sensie, że to był mój główny język wypowiedzi zawsze, tylko on ewoluował jakoś tak dziwnie. W domu grał jazz, tak? Znaczy tak, w domu też było oczywiście dużo klasyki, bo rodzice też są muzykami, więc na pewno było dużo, dużo klasyki w domu, ale ja zawsze grałem jazz. Mhm. Dobrze, to teraz będzie artysta, który gra klasyczny jazz, ale również, podobnie jak ty, chciał kiedyś złamać pewne schematy obowiązujące w muzyce i w magicznym 95 roku popełnił płytę, na której znalazło się takie oto nagranie. Gotta get out of the day. my life is stuck. Wife, you want me not to press my luck. I'm pushing keys for them bucks, cause broke at 30 means life sucks. She wants the gourmet dinners, brunches by the pool, but I was born to plan for food, never living by the rules. I'm 20 now, I'm spending time with honeys for months. Dusting for lust is essential like ashes to dust. Tethered till it rusts, I gotta make it milk. Break it down small as tempo a pill, cause nothing matters but dollar bills. Situations how to rack my brain, I'm tired of causing wifey pain, but caught up in the game drive me insane. What the hell, I got to get mine. She wants me to spend time, another key with me to hell with hard times. My life for luxury, never struggle. My fireplace is snuggle, son, because she's sweeter than honeysuckles. Another deal, keep it real, enjoy my feeling and effervescence. I yearn for her presence, son, I got to get out. The heat is on, I made a few calls on the cell. Time to ring bells, gonna load up the shelves. This is really well. Pick me up in the act, blaze it 20 sacks so I can relax. Dreams of counting stacks, no more packing back. It's going down at 12 o'clock on the dot. Grab the two keys and blow up the spot. No hesitation, you think not. Get in and get it done. I'm not losing 10 or 15 for fun. Get the guns and snatch it from the short one. It was as easy as it sounded. What's this in the background? Sirens are sorting my sound, visions of hell bound. I start unloading clips, full of spit. It's getting thick. My sweet Vic was sour, so when the first shot lit, the jakes hit me. First thought was to stick me. I gotta go out like a soldier. My first thought was wife, I told ya. But now I'm in too deep to get out. My whole life is lost. Now, son, I guess I got to pay the cost. I wish that I was out. This one-way street seems to never end. You journey without friends. You start and you stop again. I wish that I could start over, walk a straight line and keep it straight. But all that glitter wasn't great. I'm locked in the cell, dwelling in hell with a visit them. My chance of seeing lights over slim. Wish I was chilling with Kim. Back to relax, now my eyes full of tears. Reminiscing the years, hearts full of fear. Rejecting all the collect calls. I thought the love we shared was forever, but now I'm caught up in rainy weather. No longer together, falling to pieces from every raindrop. I had invincible plots, but the bottom dropped. I wish that I could give it an earth. See my first childbirth, but now I'm nothing, son. I guess that's what I'm worth. My dream is on the way, but they got caught trashing. My thoughts were Jurassic, larger than life, snapping back like elastic. But all of that's behind me now. Słyszałeś to nagranie wcześniej? Nie, nie słyszałem tego. To jest nagranie z płyty znakomitego saksofonisty, który nazywa się Gary Thomas. Jeden z moich ulubionych saksofonistów, powiedzmy tego młodszego pokolenia, Amerykanin, z albumu Overkill Murder in the Worst Degree. I to jest płyta, którą bardzo polubiłem, na której było mnóstwo jazzu, hip-hopu, soulu, funky. Znakomicie to zrobił Gary Thomas wszystko i on się tak jakby troszkę schował tam w tym swoim graniu. Polecam ci tę płytę naprawdę, bo warto ją kupić i posłuchać. To jest dobry album. Ale ja bym chciał o twojej płycie porozmawiać, czyli o płycie, na której są oberki. Dlaczego wybrałeś jako motyw przewodni swojego nowego albumu oberki? Przecież to jest taniec, którego właściwie się już dzisiaj nie tańczy. Ja go jeszcze pamiętam, ponieważ pochodzę z południowej części Polski, południowo-wschodniej części Polski, województwa rzeszowskiego, z Mielca, i kiedy jeździliśmy na rodzinne wiejskie zabawy, tam jeszcze wtedy oberki tańczono. To były lata, koniec lat 60., jeszcze lata 70., ale jak przyjeżdżały takie rzeczywiście ludowe kapele. Natomiast później, jak to się wszystko już zrobiły, takie zespoły trochę quasi-discopolowe, to już oczywiście o oberkach wszystkich zapomnieli. Skąd u ciebie w ogóle miłość do oberka nagle? Znaczy, myślę, że to są takie poszukiwania. No, przed chwilą właśnie mieliśmy Garego Tomasa ze swoimi korzeniami. No, ja też chciałem jakoś odnaleźć te moje. Jako, że już gram muzykę jazzową, która narodziła się w Ameryce, jest muzyką amerykańską, no to ja się zawsze starałem zrozumieć, dlaczego ja w ogóle to robię, dlaczego ja to tak kocham. I to mnie właściwie doprowadziło do tego, że no, jazz przekazuje bardzo naszą tożsamość i jest świetnym środkiem do tego, żeby ją przekazywać właśnie poprzez muzykę, poprzez improwizację. I jeżeli już przekazuję siebie, no to co to znaczy w ogóle, że ja przekazuję siebie? No i zacząłem myśleć poważnie o tym, żeby zająć się muzyką ludową jakoś właśnie, połączyć jakoś ten mój język muzyczny, moje wszystkie przeżycia muzyczne związane też z muzyką klasyczną właśnie, no i z jazzową. I właśnie połączyć to jakoś z muzyką ludową. A Oberek mi się wydał po prostu strzałem w dziesiątkę. Wydał mi się takim najbardziej uniwersalnym z tych wszystkich polskich tańców, takim, który właściwie wszystkie cechy innych tańców nosi w sobie i najlepiej przekazuje to na polską duszę. I dlatego się za to wziąłem. To teraz posłuchajmy, jak Piotr zrobił Oberka, jak powstał Oberek w jego głowie. O! Sądzisz, że ktoś do tego Oberka może zatańczyć? Nie wiem, można próbować. Mieliśmy taki trochę niecny plan, powiem szczerze, który nie udał się, może nie powinienem o tym na antenie mówić, ale mam przyjaciela, który jest fantastycznym DJ-em, mistrzem świata, zresztą dwukrotnym w scratchingu, ale też świetnym pianistą. I chcieliśmy zrobić tak po cichu ci remix, ale zabrakło troszkę czasu tego. Ale być może kiedyś zrobimy to, ci to udostępnimy. Albo usłyszysz w trójce. No nie obejmuję. Natomiast wracając do Oberka, to powiedz mi, proszę, bo ty znasz bardzo dobrze historię muzyki klasycznej, dlatego że musiałeś się tego w szkole nauczyć, najnormalniej w świecie. Czy ktoś z tych wielkich polskich kompozytorów, a wielu z nich korzystało z tej formy muzycznej, ktoś ci zainspirował do tego? No właśnie paradoksalnie mało kompozytorów sięgało do samej formy Oberka, tylko już bardziej do tych form, które już bardziej można utożsamić z jakimś regionem Polski. Znaczy na przykład właśnie do Mazurków, czy do Kujawiaków. Tak właśnie Chopin. Czy Bacewicz właśnie, Grażyna. Tak, na pewno to była dla mnie też inspiracja. Ale najbardziej interesowało mnie, jakby oberek wyglądał, ten pierwotny oberek. Nie interesowała mnie ani reinterpretacja kogoś, ani mnie nie interesowała do końca forma oberka, która jest teraz, która tak sobie troszkę przymiera. Tylko mnie interesowało gdyby... Źródło. Tak, te linie papilarne, tak jakbym odnajdywał te pierwotne cechy oberka, co robiłem właściwie przez rok w Hiszpanii. Jakoś próbowałem do tego dotrzeć. Nie wiem oczywiście, czy mi się udało, ale tak też podzieliłem tą płytę właśnie na takie grupy tematyczne, gdzie rozpracowuję rytm, melodię, harmonię. I skupiam się na poszczególnych elementach, żeby jakby szukam prawdy o tym oberku. Dobrze, to posłuchajmy teraz kolejnego fragmentu z twojej płyty, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Piotr Orzechowski, piano chuligan, jest dziś naszym gościem w audycji Soul Muzyka Duszy. Mnie oberek się kojarzył z czymś takim bardzo skocznym. Ludzie ubrani kolorowo tańczyli, a tutaj nostalgia. No bo to tak jak mówiłem, różne są te różne parametry oberka sprawdzam na tej płycie i badam. Więc tutaj akurat były puszczane te bardziej może nostalgiczne fragmenty, ale są i skoczne, to mogę zapewnić. Dobrze. Powiedz mi, Piotrze, jeszcze, czy będziesz grał jakieś koncerty z tym repertuarem, czy z tą płytą? Tak, że już niedługo lecę do Ekwadoru. Właśnie pod koniec lutego tam najpewniej zagram też koncerty właśnie solowe z tym programem. Czyli my wszyscy mamy się ewakuować z Polski do Ekwadoru, żeby twój koncert zobaczyć, ale później tak? Zagram i w Gdańsku na Jazz Jantar i w Warszawie, w Krakowie też na pewno będę grał. No a potem zobaczymy, co dalej. A czy myślałeś o tym, żeby jeszcze zaprosić do współpracy kogoś i żeby ten pomysł, który kiedyś się tam gdzieś pojawił, twojego grania ze skalpelem, żeby kontynuować? Znaczy, to było bardziej zaproszenie ze strony skalpela. Tak. Wykonywaliśmy materiał z ich tych pierwszych płyt. No, dla mnie duże przeżycie, ale no to jestem zdany na już zaproszenie. Wiem, że skalpel tak sobie eksperymentuje trochę z tymi muzykami towarzyszącymi. Ja byłem pierwszym takim. Właśnie na pierwszy ogień poszedłem. No, ale myślę, że się podobało. Dobrze, ja bym chciał tak zachęcić cię do tego, żebyś być może jeszcze zrobił taki troszkę większy projekt z tymi oberkami, bo płyta jest absolutnie znakomita. Jeżeli ktoś z Państwa się pyta, dlaczego ta płyta i dlaczego ten artysta w audycji, gdzie się mówi o czarnej muzyce, to jest muzyka korzeni. Przede wszystkim. A tutaj są korzenie i to nasze polskie, zagrane, tak jak Piotr powiedział, w klimacie amerykańskim. Zresztą posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu. To był tylko fortepian? Tylko fortepian. Tak, a te dźwięki, które nie były z klawiszy, to były struny, tak? Tak, no, można powiedzieć, to moje tajemnice. Proszę? Moje tajemnice, można powiedzieć. Dobrze, to była twoja tajemnica. A wiesz tak, a propos twojej tajemnicy, to przypomniałem sobie, jak tę płytę pokazałem i zaprezentowałem mojemu koledze, który jest Anglikiem mieszkającym w Polsce i naprawdę wielkim fanem muzyki klasycznej. Wiesz, jak powiedział o tobie? Chiki. Bezczelny. Tak, że jesteś bezczelny po prostu. No ale to był komplement, żebyś miał świadomość tego. Dobrze, powiedz mi jeszcze, bo chciałem nawiązać do takiego epizodu bardzo ważnego w twoim życiu, który ci otworzył jakby wrota do tego wielkiego świata muzycznego, czyli festiwal w Montreux. Tak. Dostałeś tam główną nagrodę i może powiedz przynajmniej w dwóch, trzech zdaniach, co to za festiwal i kto ci ją wręczał, bo to też jest ważne. No ja myślę, że dla takiego pianisty solowego, jazzowego, to jest taki festiwal marzeń. I przynajmniej dla mnie był zawsze i zawsze marzyłem, żeby tam pojechać w ogóle, ale udało mi się go finalnie wygrać, z czego się cieszyłem. Bardzo. Zwłaszcza ta radość polegała na tym, że ja tam zaprezentowałem swoją muzykę faktycznie. I taki mój dopiero co rozwijający się styl, który został tam doceniony. I właściwie ja dużo zawdzięczam temu konkursowi, nie tylko tej kwestii, że otworzyło się przede mną wiele tam kontaktów, ale też muzycznie właśnie wtedy dużo zrozumiałem w ogóle o sobie. I że co jest tak naprawdę cenne w tym, co ja gram. Poczułeś wiatr w żaglach. To na pewno. A powiedz mi jeszcze, skoro poczułeś wiatr w żaglach i uwierzyłeś wtedy w siebie, to czy będziesz kontynuował jeszcze projekt High Definition? Tak, my planujemy wydać płytę w tym roku. My też troszeczkę tak skręcamy właśnie w stronę ludową. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale tak, na pewno kontynuujemy i będziemy działać. Kolejny projekt, który... Ja zresztą wszystkie twoje projekty bardzo lubię. Natomiast, którego słucham namiętnie do dzisiaj, to jest Bach, który sobie znowuż bezczelnie potraktowałeś go. Pytanie, czy na przykład kolejny będzie Mozart na przykład, bo to taki melodyk wielki. No to był taki trochę skok w bok, ten Bach, wydaje mi się. Wypadek przy pracy. Może nie wypadek przy pracy, ale tam nie ma tak dużo mnie. Tam jest interpretacja. To jest interpretacja dzieł Bacha, zresztą nie tylko moja, bo jeszcze jest Marcin Masecki, jest kapela Krakowiensis. I my interpretujemy po prostu dzieła Bacha na Fenderze, znaczy ja na Fenderze, Marcin na Wurlitzerze. No i jest to... Czy to jest rewolucyjne? Myślę, że bardziej rewolucyjne jest granie na fortepianie Bacha niż na tych elektrycznych instrumentach. Myślę, że bliżej było Bachowi do tych instrumentów. Właśnie też dlatego nagraliśmy tą płytę. Dobrze, bardzo ci dziękuję za przybycie do studia. Piotr Orzechowski, Piano Chuligan, był dziś naszym gościem. Zapraszam na koncerty w Polsce. Zapraszam do słuchania płyty, która jest po prostu przepiękna od początku do końca. Piotr sięgnął do naszych korzeni muzycznych, czyli do oberków. Posłuchajmy jeszcze jednego na koniec. Bardzo ci, Piotrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzisiaj w stylu jazzowym w audycji Soul Muzyka Duszy grał Piotr Orzechowski, czyli Piano Chuligan. Teraz informacja o koncertach. Kendrick Lamar będzie jedną z gwiazd podczas festiwalu Open Air. To znakomita wiadomość. 1-4 lipca w Gdyni. Randy Jewels zagrają na Off Festiwalu z kolei w Katowicach, który będzie trwał od 7 do 9 sierpnia tego roku. Natomiast najszybciej przyjedzie do nas szwedzka piosenkarka i raperka Elephant. znana z utworu Down on Life. Wystąpi na dwóch koncertach w Polsce z cyklu Before Festival Tauron Nowa Muzyka 2015. I będzie to 6 lutego w Warszawie w Basenie i 7 lutego w katowickim Mega Klubie. I właśnie do katowickiego Mega Klubu mamy dla was, dla państwa dwa podwójne zaproszenia. Wystarczy tylko i wyłącznie napisać, dlaczego państwo chcą te zaproszenia na naszym profilu facebookowym Soul Muzyka Duszy, a Rafał już się tym zajmie, żeby do właściwych osób te zaproszenia dotarły. Skończył się. Tak nagle. Na płycie winylowej jest już płyta Hati Watiego i Nuna, zatytułowana Hawu łamane przez Nun. Panowie opowiadali kilka tygodni temu o tym projekcie. Dzisiaj fantastycznie wydany album w wersji winylowej jest już dostępny, także zachęcam państwa do tego, żeby się nim zainteresować. No i teraz creme de la creme dla tych, którzy czekali na to wydawnictwo, Antologia Polskiego Rapu. Dzisiaj jedna, jedyna do wygrania w naszej audycji. Wystarczy znowuż na adres mailowy czarny@polskieradio.pl opisać jeden tylko i wyłącznie utwór hip-hopowy i napisać, dlaczego on jest dla państwa taki ważny. Dla tych, którzy przyślą najciekawsze opracowania, opisy, jedna antologia to wydanie takie kolekcjonerskie, które już sprzedało się w ciągu 2 godzin i jest kompletnie niedostępne i nie będzie nigdy do druków tego wydania. Jest jedno takie wydanie u nas do wygrania, także zapraszam państwa, czarny@polskieradio.pl. Wystarczy opisać jeden utwór hip-hopowy i napisać, dlaczego on jest taki ważny, w kilku zdaniach.